Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe punkty pokojowe, ale w niektórych nie udało się dojść do porozumienia. Na początek doniesienia gazety Financial Times o negocjacjach Ukrainy i USA. Strażacy powstrzymali pożar hali magazynowej w Skawinie. Nadal są apele do okolicznych mieszkańców, aby nie otwierać okien. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska z prestiżowym wyróżnieniem wygrała Nagrodę Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Liczba punktów dyskutowanych przez przedstawicieli USA i Ukrainy zmniejszyła się z 28 do 19, donosi gazeta Financial Times. Według tych doniesień delegacje wypracowały nową treść planu pokojowego. Z krytykowanej w Europie pierwotnej wersji zniknęły obszary dotyczące zobowiązań europejskich i natowskich partnerów. W Genewie obecni są także przedstawiciele kilku europejskich rządów i instytucji unijnych. Wśród nowych 19 punktów są też takie, w których zespoły sekretarza stanu USA Marka Rubio i szefa gabinetu Wołodymyra Załęskiego Andrija Jermaka nie doszły do porozumienia. Dotyczy to przede wszystkim rezygnacji z terytoriów. Ukraińska delegacja oceniła, że nie ma do tego uprawnień, a decydować musieliby Ukraińcy w referendum. Do osobnego ustalenia zostały kwestie relacji między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i NATO. Financial Times cytuje ukraińską delegację, która twierdzi, że w nowym planie niewiele zostało z pierwotnej wersji. Nie ma tam m.in. ograniczeń dla wielkości armii Ukrainy, ani wykluczenie odpowiedzialności Rosji za zbrodnie wojenne. Wypracowane 19 punktów trafiło teraz do Donalda Trumpa i Wołodymyra Załęskiego. Prezydenci USA i Ukrainy zdecydują, co dalej. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Pożar hali w Skawinie koło Krakowa już się nie rozprzestrzenia. 150 strażaków nadal prowadzi akcję gaśniczą w magazynie producenta oświetlenia. Ogień strawił niemal całą halę, w której składowane były m.in. lampy, kinkiety, żyrandole i sprzęt elektroniczny. Strażakom udało się ochronić część biurową firmy. Ogień pojawił się około 14:30. Nie znamy przyczyn tak naprawdę pożaru. Przyjechaliśmy, jak już pożar powoli był w stanie rozwiniętym. Teraz cały czas działamy nad całkowitą likwidacją. Oczywiście cały czas apelujemy, aby najbliżsi mieszkańcy nie otwierali okien. Oczywiście na miejscu jest również samochód chemiczno-ekologiczny, który cały czas monitoruje strefę wokół pożaru. Mówił Marcin Głogowski ze Straży Pożarnej. Strażacy nie mają informacji, aby ktokolwiek został poszkodowany w pożarze. Młodzi ludzie bardziej niż seniorzy są narażeni na manipulacje informacyjne i mają problem z weryfikacją treści w sieci. To niektóre z wniosków płynących z badania, które przeprowadziło Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka przy współpracy z Sejmową Komisją do Spraw Dzieci i Młodzieży. Badania dotyczyły podatności młodych ludzi na teorie spiskowe i dezinformacje. Dr Konrad Ciesiołkiewicz mówił, że to, co powinno niepokoić, to sposób dochodzenia do prawdy. Prawda jest czymś, do czego młoda osoba musi być przekonana, czyli jest bardzo subiektywne podejście do prawdy. I także to, że ekspozycja treści w platformach społecznościowych przekłada się na ich poczucie, że coś jest prawdziwe. Osoby młode zwracają uwagę na to, że jeżeli coś jest często komentowane, to znaczy, że to spełnia pewne kryteria prawdy. Szkoła powinna uczyć weryfikacji treści, do których młodzież dociera, uważa z kolei profesor Marek Grewiński. Szkoła musi mieć tę funkcję dzisiaj nadążania za światem, aby właśnie uczyć dzieci i młodzież umiejętności analizy, wyciągania wniosków, przede wszystkim analizy treści. Ja jestem za tym, żeby ta edukacja medialna była absolutnie kluczowym przedmiotem w polskiej szkole. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o 30 indywidualnych, pogłębionych wywiadów telefonicznych w grupie wiekowej od 14 do 19 lat, zamieszkałej w 6 lokalizacjach na terenie Polski. Zwyciężczynią Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio została nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska. Kapituła doceniła ją za audioserial Saamowie – Wyrzut sumienia Skandynawii, który ukazał się w magazynie Pismo. W 6-odcinkowym audioserialu Dudzińska opowiada o północy Starego Kontynentu, skupiając się na rdzennych mieszkańcach Europy, Saamach, pogardliwie nazywanych Lapończykami. To opowieść o ludziach nieustannie walczących o swoje prawa w krajach uznawanych za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. Wyróżnienie otrzymała także Martyna Wojtkowska za podcast W Nowej Zelandii zaczyna się dzień, którego producentem jest studio reportażu Polskiego Radia we współpracy z Instytutem Pileckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na południu i południowym wschodzie opady deszczu, a na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcze ze śniegiem i deszcze miejscami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie, marznący i powodujący gołoleć. Rano i przed południem lokalnie mgły. Na termometrach od zera na północy i północnym wschodzie przez 2 w centrum do 7 na południowym wschodzie. Autopromocja. Ukraina przeżywa najcięższą z zim od początku inwazji na pełną skalę. Rosyjskie propozycje zakończenia wojny płyną z ust Donalda Trumpa. Rosjanie atakują ukraińskie miasta i elektrownie. Giną cywile, a w domach panuje ciemność. O tej trudnej dla Kijowa sytuacji rozmawiam w najnowszym wydaniu podcastu Po prostu Wschód z dziennikarką i wykładowczynią Oleną Babakową. Zapraszam do serwisów Polskiego Radia i na platformy streamingowe oraz YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wrocław, rok 1963. Niewidzialny wróg pojawia się nagle i zmienia życie tysięcy ludzi. Jak to możliwe, że w powojennej Polsce wybuchła czarna ospa? Kto podjął decyzję o odcięciu miasta od świata? Posłuchaj historii, która naprawdę się wydarzyła. Czarna ospa, Wrocław 1963. Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przedsiębiorco, zbliża się termin uruchomienia krajowego systemu e-faktur. Przygotuj swoją firmę i wygeneruj certyfikat KSeF, aby w każdej sytuacji móc wystawiać faktury. Dowiedz się, w jaki sposób możesz nadawać uprawnienia w systemie dla innych osób. Wystawiasz lub odbierasz faktury? Sprawdź, czy twój system księgowy jest gotowy na KSeF. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Nie umiem nawet opowiedzieć, jak się cieszę na tę opowieść. Już od dawna planowałam przenieść Państwa do połowy ubiegłego wieku i zaprosić do wysłuchania głosu kobiet, które przyjechały do nowo powstającego miasta, do Nowej Huty. I dzisiejszego wieczora to wszystko powinno się udać. Zapraszamy Państwa najmocniej. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Bartosz Machajewski. Zaczynamy. A wszystko za sprawą niezwykle wrażliwej reporterki Katarzyny Kobylarczyk. I zanim wyemitujemy Państwu ten audiodokument, to muszę tu jeszcze roztoczyć taką opowieść o Kasi. Kasia Kobylarczyk jest znaną reportażystką, autorką niezwykłych opowieści o Hiszpanii, ale są to opowieści literackie, prasowe. Jej książki, między innymi Strób, Hiszpania rozdrapuje rany i ciałko, Hiszpania kradnie swoje dzieci, były nominowane do nagród i otrzymywały nagrody, wśród nich tę najważniejszą, nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Ale Katarzyna Kobylarczyk urodziła się też w Nowej Hucie, pracuje w Krakowie i od dawna zajmuje się historią Nowej Huty. I tak oprócz pisania reportaży powstał ten reportaż nagrany dla Centrum Archiwistyki Społecznej. Historia Nowej Huty, pokazana z fascynującej perspektywy kobiet, które w połowie XX wieku przyjeżdżają albo za swoimi mężami, albo poszukując pracy w kombinacie metalurgicznym, I oto powstaje opowieść o kobiecości, o fizyczności kobiecego losu, o porodach, chodzeniu do lekarza i odkrywaniu swojej płciowości. A wszystko to w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. W produkcji tego podcastu, który powstał, przypomnę, dla Centrum Archiwistyki Społecznej, pomagała Hanna Bogoryja-Zakrzewska z torby reportera i podcastera. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Posłuchajmy. Nowa Huta to jedno z nielicznych w Polsce miast, które powstało od zera, zaprojektowane na desce kreślarskiej przez architektów i urbanistów. W latach 50. tysiące ludzi z całej Polski przyjeżdżało tu, by budować kombinat metalurgiczny i nowe miasto dla jego robotników. Kopali fundamenty, lali beton, układali cegły, przekraczali normy. Większość stanowili mężczyźni. Murarze, betoniarze, spawacze, a potem hutnicy. Ale miasto to przecież nie tylko mury, nie tylko cegły i beton. Miasto to ludzie, a ludzie nie biorą się znikąd. Postanowiłam po swojemu opowiedzieć historię o powstaniu nowej huty. Poszłam do mieszkających tu kobiet i postawiłam je przed bardzo trudnym zadaniem. Chciałam, żeby to one wyjaśniły mi, jak narodziła się nowa huta. Dzień dobry, kłania się Kasia Kobylarczyk. Dziękuję. Dzień dobry, proszę bardzo. Tutaj, cześć. Cześć, zgarnia wszystkich. O, to będzie wielkie zgromadzenie, super. Fantastycznie. Drugą tanią ściągamy. Bardzo dobrze. Co, i to strasznie trudne zadanie mamy? Bardzo trudne zadanie, panie mają, ale chyba przyjemne. Przyjemne. Wie pani co, ja pani powiem tak, że owszem przyjemne, zgadza się, tylko że się niewiele już pamięta z tych przyjemności. A ja na przykład pamiętam dużo, ale z bardzo nieprzyjemnych. Jakiś czas wcześniej znalazłam w Głosie Nowej Huty wywiad z Tadeuszem Ptaszyckim, urbanistą, generalnym projektantem Nowej Huty. Dziennikarka zapytała go, czy czuje się ojcem tego miasta. Miasta się nie buduje, odparł. Miasto się formuje, a czyni to murarz, betoniarz, architekt, nauczycielka, hutnik, krawcowa, która wywiesza swój szyld na domu, każdy przechodzień. Oni wszyscy, ci wszyscy ludzie, którym przyszło tam żyć, są w jakimś sensie jego budowniczymi. Zabrałam ten cytat ze sobą, kiedy poszłam odwiedzić panią Halinę i panią Stanisławę, które w Nowej Hucie urodziły swoje dzieci. No to jest prawda. Czyli panie są budowniczkami Nowej Huty. To jest prawda. Poprosiłam moje rozmówczynie, żeby opowiedziały mi, jak to było. Jak w początkach Nowej Huty rodziło się dzieci, gdzie się je rodziło i skąd w ogóle kobieta wiedziała, że jest w ciąży. To pani nie wie? Ja wiem, ale ja bym poszła teraz do apteki, kupiłabym test. Właśnie. A przedtem, a ja pani powiem taką bajkę znowu. Chodziłyśmy do szkoły jeszcze do podstawowej i szło się. Te 3 kilometry. No i znalazłyśmy po drodze, ktoś wyrzucił okładkę twoje dziecko. I siadałyśmy pod tym dębem, same, bez chłopaków. I było napisane właśnie o ciąży. Że początkiem, że po prostu kobieta orientuje, że nie ma miesiączki. Ale żadna z nas nie wiedziała, co to jest miesiączka. Tak, takie byłyśmy mądre. Bo to takich rzeczy nie wolno było przy dzieciach mówić, nie wolno było nic w ogóle. No tośmy nie wiedziały żadna. A było nas chyba ze 6-7, nie wiem już ile nas było, nie pamiętam dokładnie. No i jedna Hanka taka, ona chyba jeszcze żyje. No i ona mówi, ona wie. Myślimy się, kurczę, Hanka wie, takie to spokojne, takie zawsze nijakie, a tuż z tym. Skąd ty to wiesz? Czy widziałaś to? Widziała. Widziała. No to jeszcze bardziej nas wbiła w kozi róg. No, no i co to jest? I ten, no to w końcu wyszło na to, że to był biustonosz. Bo ona widziała, jak się ciotka ubierała. Podglądała ciotkę. Tego tematu nie było po prostu. Nie to, że to tak, że mama powie, że to, a że to. Zwłaszcza z mamą, absolutnie. No, nie, no właśnie. Mnie, jeżeli to dużo informowała teściowa, no bo ona tu w Ustęni taka była. Bardzo dobry człowiek i rozumna, i ale też nie mówiła tak dokładnie, bo to też taki no, był ten tabu. Nikt nie mówił, jak wyglądał poród, bo to się, nie chodziło się do lekarza, nie chodziło się na wizyty, tak. Na żadne. Jak się, tak. Po prostu jak się nie chorowało, to się przez całą ciążę u lekarza nie było. Ale najlepiej przyszedł dzień porodu, no i dostałam bóle. No i mąż mówił, ej, no to do łazienki lecz, albo zjadła coś, pewno cię czyści. I przyniósł mi krople żołądkowe, wszystko to była czwarta rano. I to na mnie boli dalej, a teściowa obudziła się i mówi, co się dzieje. No mówi, no coś zjadła i tak, no mówi, dziecko, czy ty jesteś normalny, synu? Przecież to się już poród zaczyna. No i wtedy szybko się zebrałam do samochodu, zajechałam. To ile, bo to było z Przemkiem, druga ciąża. To jeszcze dobrze nie ten, ale najpierw było, że będą bliźnięta. Tu była bratowa z dzieckiem, wcześniej urodziła, dwa tygodnie przychodziła do niej położna, no i ją badała i mama teściowa mówi, no niech pani synową tą zbada, co jest, no ona mnie zbada. Mówi, ale proszę panią, bliźnięta. Ja nic się nie odzywałam, no ale ten mąż płakał, jak ja sobie poradzę, żeby drugie dziecko urodzić. Skąd wziąć becik, bo to nie tak jak dzisiaj. Teściowa mówi, nie bój się, poduszkę jakąś weźmiemy, kupimy, zrobimy następny. Nie mam, no i zawiózł mnie do szpitala. Tak, lekarze, bliźnięta. No to on już był wykończony. No i ja rodzę Przemka, bo nawet nie dość długo. Czekają na gdzie drugie. Ja mówię, no ja nie wiem. Ja nie czuję. Polecieli po ordynatora. Przyszedł ordynator, popatrzył na to całe towarzystwo. Tak. I jak mnie nacisnął na brzuch, to myślałam, że wtedy jest koniec ze mną. Strasznie tak walnął. I wtedy wyszło wszystko. No i dziecka nie było. I to była trzecia rano. Zadzwoniła pielęgniarka od razu do męża, bo on prosił. No i zadzwoniła. Ma pan syna? Na to była to, no i cisza. A ona mówi, pan się nie cieszy? No cieszę się, a drugie? A mówi, proszę pana, tylko jest syn. To on, a skąd wziął o 6 rano kwiatami przyszedł, to nie wiem. No i takie były problemy. Na przełomie lat 50. i 60. Nowa Huta przeżywała prawdziwy baby boom. Miesięcznie rodziło się tutaj ponad 150 dzieci. Na wszystkich podwórkach suszyły się pieluchy, a dzielnicowa Rada Narodowa określała nowohucki przyrost naturalny zastraszającym. Początkowo młode miasto nie miało jednak szpitala. Gdzie zatem rodzili się pierwsi nowohucianie? To było tam, na Bandy czy Willowym. To było w izbie porodowej. Tak, ja tam rodziłam. Dużo się zapomina, ale są rzeczy, których się nie zapomina. To, pamiętam, że to była niedziela, że się dobrze czułam, że oglądałam film, bo mieliśmy już telewizor, i jakiś muzyczny film, a to coś dla mnie. I się źle poczułam. Coś mnie zaczęło boleć, no to Janusz mówi, to chodźmy lepiej. Ładny dzień był, wieczór taki ładny, a ja pod wrażeniem tego filmu muzycznego, no bolało, ale szłam. I może jestem taka cierpliwa, może. Zajrzyjmy do Głosu Nowej Huty, gazety z 1959 roku. Na osiedlu A1, pisze redakcja, w najstarszej części Nowej Huty, niedaleko placyku, który przez szereg lat pełnił funkcję obecnego placu centralnego, skupiając życie miasta dzięki poczcie, restauracji, aptece i księgarni, znajduje się mały blok oznaczony numerem 10. Nie zdobią go kolorowe tynki ani świetliste neony, a jednak wszyscy mieszkańcy miasta wiedzą, że w tym niepozornym budyneczku odbywa się coś niezwykle ważnego i pięknego. Tu bowiem przychodzą na świat obywatele Nowej Huty. Państwo chcecie do góry czy na dół? Nie. Gdzie chcemy? Na dół, do piwnicy. Ale ta drewniana poręcz tutaj to jest wyślizgana rękami położnic. Z mojej chwili. Wszystko pamiętam. To znaczy mama pamięta, ale tak jak mówiłem, że się 36 godzin mordowała, żeby mnie urodzić. No i jak ma taka, no wyczerpana, jak zobaczyła mnie, mówi: Jezus, jaki on jest brzydki. Na co pani położna warknęła wręcz i mówi: co pani opowiada, takie piękne niemowlę. O. Więc takie były wymiana pierwsza zdań, jak mnie mamusia zobaczyła, a następnie co pamiętam, że właśnie jakaś doświadczona położna, czy to była pani Cecugowa, nie wiem, bo wiem, że z babcią tutaj bardzo długo jedna położna pracowała, także w zasadzie od początku do końca, oczywiście przy mojej sklerozie to nazwiska nie pamiętam, no i ona zauważyła, że miałem jakieś dodatkowe wędzidełko pod językiem i na oczach mamusi widziała takie zaokrąglone nożyczki i trach. I dzięki temu nie seplenie. Pan Tomasz Arlet urodził się w nowochódzkiej izbie porodowej w 1950 roku. Ale to miejsce jest dla niego szczególne także z innego powodu. Babcią pana Tomasza była Jadwiga Bopre, lekarka, ginekolożka, położniczka, założycielka jednej z pierwszych polskich szkół urodzenia. Ta szkoła mieściła się właśnie tutaj, w Nowej Hucie, w bloku na osiedlu willowym. Ale to było na pewno na górze. Na piętrze. Na piętrze. Janusz! Na moment, jedno pytanie. No idę. Ty pamiętasz moment, jak oglądałeś w szpitalu, znaczy no nie w szpitalu, tylko tam. To ja byłam na górze czy na dole? Na pierwszym piętrze byłaś. No, ja też pamiętam. Tylko widziałam czarny loczek. Iwonka miała, wie pani, taki... Dużo włosów, ale tu... Taki loczek na czole, tak? Tak, bo takie... Takie gęste... Taki rzucający się w oczy. Żeby dowiedzieć się, jak to się stało, że to właśnie w Nowej Hucie powstała jedna z pierwszych szkół rodzenia w Polsce, wybrałam się do ośrodka Karta, gdzie przechowywane i opracowywane są pamiętniki, które Jadwiga Bopre pisała od dzieciństwa aż do późnej starości. Jak to, Kasia, jest początek, to jest korespondencja, a za korespondencją są dzienniki, tak? No to tam jest... O pomoc w rozwikłaniu tajemnicy Nowochódzkiej Szkoły Rodzenia poprosiłam Aleksandrę Belwon, koordynatorkę i redaktorkę ośrodka Karta, oraz Swietłanę Rudowicz, która w Karcie zajmuje się opracowaniem spuścizny Jadwigi Bopre. Do naszej rozmowy zaprosiłyśmy także Jagę Bopre, wnuczkę Jadwigi. Nie wiem, mogę wciągnąć wam wszystko, tylko... A ile to go jest? O, ten metr. Tyle. Czyli metr bieżący. No taki, wiesz, naciągany metr bieżący, ale gdzieś mniej więcej. Przed nami na stole są rozłożone teczki, które zawierają całą kolekcję Jadwigi Bopre. Tych teczek jest 83. Przed nami na stole leży właściwie całe życie Jadwigi Bopre. No z tego wyłania się obraz naprawdę bardzo fascynującej kobiety, która wyprzedzała swoje czasy. Właściwie jest to zupełnie niesamowita postać. Byliśmy zaskoczone, że właśnie nie jest na równi z Michaliną Wisłocką tak znana w społeczeństwie. I wtedy właśnie się o niej dowiedziałyśmy. Nie no, babcia była osobą niezwykle nowatorską. To rzeczywiście największym marzeniem było to, żeby kobiety rodziły bez bólu, żeby nie cierpiały, żeby jednak poza tym, żeby godnie rodziły, prawda, żeby nie były traktowane, przepraszam, przedmiotowo, tylko żeby jednak były traktowane indywidualnie, żeby jednak lekarz czy położna współpracowała z kobietą, żeby ta kobieta się czuła dobrze po prostu, żeby się czuła zadbana, żeby się nie bała, żeby ją nie bolało, żeby dziecko, jak się urodzi, było przy niej, żeby jej nie odbierali od razu tego dziecka. To też babcia bardzo o to walczyła, żeby dziecko położyć na brzuchu czy na piersiach kobiety, żeby od razu zaczęło ssać mleko matki. Ale rzeczywiście była niezwykle, niezwykle zaangażowana w kobiety, w pomoc po prostu kobietom tak naprawdę. Więc tu była, urodziła się może za wcześnie, no. Jadwiga Beaupré urodziła się... być może rzeczywiście za wcześnie, 23 października 1902 roku. Jej ojcem był Zygmunt Klemensiewicz, lekarz i działacz społeczny, a matką Jadwiga Sikorskich, farmaceutka i jedna z pierwszych trzech studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1921 roku 19-letnia Jadwiga wyszła za mąż za Feliksa Beaupré, i razem z nim zamieszkała w zakupionym przez jej rodziców dworku w Sygneczowie. A babci w ogóle medycyna pojawiła się stąd, że jak mieszkała jeszcze w tym Sygneczowie, to było koło Wieliczki. I tam wszystkie dolegliwości, no to idziemy do pani i pani musi pomóc. No i pani się przyuczała i wreszcie wystartowała na tą medycynę. Czekajcie, przeczytam sobie kawałek. Kraków, 22 czerwca 1934 roku. W tej chwili jestem u kresu czwartego roku mojej medycyny, ukochanej i jedynej prócz dzieci, coś wartej w moim życiu. No to bardzo świetny fragment trafiłaś. W 1939 roku wybucha II wojna światowa. Dla Jadwigi oznacza to osobistą tragedię. Jej mąż zostaje aresztowany, wywieziony do Oświęcimia i rozstrzelany. Sama Jadwiga opuszcza Kraków i wyjeżdża do Warszawy. Bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Pod pseudonimem Malina kieruje ważnym punktem łączności. Po upadku powstania trafia do obozów jenieckich Lambsdorff i Zeitheim. Do Krakowa wraca w 1945 lub 1946 roku. Wkrótce rozpoczyna pracę w Nowej Hucie. To jest zagadka. Znaczy, jeszcze nie wiemy, jak Jadwiga Beaupré trafiła do Nowej Huty, gdzie zaczęła tę całą rewolucję. Dlatego, że o ile Jadwiga prowadziła swoje dzienniki bardzo regularnie, co roku pozostawiała po sobie pełen zapis swoich doświadczeń, natomiast niestety mamy dziurę w najbardziej chyba istotnych momentach, czyli w zasadzie po powrocie z niewoli do Krakowa, po wojnie oczywiście, i nieszczęsną dziurę, która obejmuje okres ten, w którym najprawdopodobniej jej działalność w Nowej Hucie zaczęła kwitnąć i nie mamy o tym żadnego pojęcia. Jedyne wspomnienie o początkach pracy Jadwigi Beaupré w Nowej Hucie to opowieść o firankach. Spisała ją Ewa, nieżyjąca już córka Jadwigi. Zapamiętała, że jedną z pierwszych rzeczy, które mama zrobiła po przyjeździe do Nowej Huty, było powieszenie zakupionych za własne pieniądze firanek w oknach izby porodowej. Jadwiga chciała, żeby rodzące tam kobiety poczuły się dobrze, jak w domu. Więcej informacji o początkach nowochódzkiej szkoły rodzenia nie zachowało się ani w archiwach, ani w pamiętnikach. I w ten sposób okazało się, że muszę wrócić do Nowej Huty i to nowochucianki zapytać o izbę porodową, szkołę rodzenia i o to, jak zapamiętały Jadwigę Beaupré. Ja do niej chodziłam się leczyć, bo nie mogłam zajść w ciążę. I koleżanka mi podała, też miała jakieś problemy, podała mi właśnie adres i ja tam do niej poszłam. Taka, jeszcze nie za wiele wiedziałam, ale stosunek jej to był taki miły, taki ciepły, taki na Basztowej mieszkała. Ja mam taką w oczach scenę, jak nie wiem ile, też mogłem mieć jakieś 13-14 lat. I babcia, ja akurat wychodziłem po schodach i otwierają się drzwi i wychodzi taka dość postawna kobieta, ale młoda. I babcia ją odprowadza do drzwi i tak obie takie promienne, uśmiechnięte. No i babcia mówi, tak w moją stronę mówi, no jesteśmy szczęśliwe, bo po pół roku udało się, pani będzie miała dzidziusia, takie było do mnie. Ten, no jakieś tam kuracje przechodzi, no to już oczywiście nie mam pojęcia. No, parę razy ją widziałam, no. Zakochałam się w jej sylwetce. Bardzo mi się podobała, przez taka była dystyngowana, ale miła. To był taki dla mnie naprawdę przykład wspaniałej jakiejś kobiety. Ja nigdy w życiu nie widziałam mojej babci w spodniach. Ona zawsze chodziła w sukienkach. Zawsze. Zawsze troszkę na mnie patrzyła krzywym okiem, ponieważ ja zawsze chodziłam w spodniach. Pamiętam, że babcia moja powiedziała, słuchaj, jedź proszę cię do Hoflandu, kup sobie coś ładnego, bo nie mogę patrzeć, że ty ciągle w tych spodniach chodzisz. I dała mi jakąś tam kwotę pieniędzy. Na obie czasu bardzo to było dużo pieniędzy, plus pociąg do Warszawy. A ja sobie kupiłam kombinezon. To było bardzo niemiłe z mojej strony, ale ja nie mogłam się oprzeć temu kombinezonowi tak naprawdę. Elegancki, szalenie elegancki. A jak zamkniesz oczy i sobie wyobrazisz babcię, to jaką ją widzisz? Jak ona wygląda? Świetliste, brązowe, piwne takie oczy z bardzo ładne takie siwe włosy ułożone przez właśnie to, co wspominała Swieta. Chodziła do fryzjera, ale na koniec życia już pani fryzjerka przychodziła do niej. Uśmiech, dołeczki w policzkach, drobna, ładnie ubrana, w ładnych butach, kobieta uśmiechnięta i pogodna i taka strasznie kochana. A słuchać ją było przyjemnie. Ja pracowałam w szkole jako higienistka. Ona miała te wykłady i mieliśmy takie właśnie nieraz spotkania. Wiem, że to było niezapomniane. Myśmy z siostrą, moją siostrę starszą o 3 lata, trochę cierpieli na tym jako małe dzieciaki, no bo babcia w zasadzie babcią to się stała dla naszych kuzynów taką ciepłą babcią. Dla nas nie miała czasu, bo cały czas od rana do wieczora pracowała, bo do południa właśnie wszystkie sprawy związane z tym Towarzystwem Świadomego Macierzyństwa. I te sprawy z tą szkołą rodzenia, no to tam się wyżywała, że tak powiem, a po południu miała swoją praktykę, jak już miała, no to też była zajęta i do wieczora. I tak w zasadzie dzień, co jej nie przeszkadzało, że stawała o 5 rano i na malutkiej takiej maszynie do pisania stukała listy do swojej siostry, która mieszkała w Hiszpanii w zasadzie od wieku chyba 19 albo 20 lat. Babcia miała żelazny program dnia i żeby, nie wiem, no chyba musiała kamienica jej się na głowę zwalić, żeby od tego odstąpiła. I tak mówię, o 5 rano wstawała, jakąś korespondencję załatwiała. Później załatwiała wszystkie sprawy związane z tą działalnością w tym świadomym macierzyństwie. No a po południu tej zawsze w ciągu dnia drzemka. I drzemka była też święta, nie do ruszenia. I już wszyscy wiedzieli, że babci nie należy przeszkadzać o tej porze, bo babcia zbiera siły na to, że do wieczora później przyjmuje pacjentki. A o której godzinie to było? Od 13 tak gdzieś do wpół do trzeciej, a od trzeciej do spodu praktycznie, czyli do późnego wieczora czasem przyjmowała. W 1953 roku Echo Krakowskie donosi. W nowohutnickiej izbie porodowej, gdzie rodzi się miesięcznie około 40 małych nowohutniczan, spodziewany jest na miesiąc luty tysięczny poród. Matka i położna, odbierająca tego tysięczniaka, dostaną premię. Wszyscy czekają na to wydarzenie z uzasadnionym utęsknieniem. No i położyli mnie na tym łóżku, ja przypominam sobie, leżę, no mam bóle, no ale no, leżę cichutko, no trochę tam cierpiąca i tego, ale no ale potem jakaś pacjentka przyszła, położyli ją na następnym łóżku, no i urodziła, a ja leżę dalej. No i myślę sobie, no to coś nie w porządku. No, a ja myślałam, że to po kolei, rozumiem. Ale tak, patrzyłam w okno, bo tak leżałam przy oknie, wschód słońca, czwarta godzina, słońce już wychodzi, cieplutko, wrzesień, 4 września. Ach, było pięknie, słonecznie, bo 5 rano się urodziła. Babcia była bardzo taka modernistyczna, ona naprawdę była taką kapitalną kobietą, z nią można było rozmawiać na każdy temat, ona czytała po prostu na pochłonie książki, czego nas nauczyła. I uwaga, podróżowania, też kochała podróżowania. Babcia była cudna, to nie była babcia, która chodzi ku córeczko na kolana, ja cię przytulę i tak dalej, bo nie, ona taka nie była. Ona była z takim lekkim dystansem, z dużym poczuciem humoru i była po prostu, nie, była fascynującą kobietą. Uwielbiałam rzeczywiście z nią siedzieć i gadać i po prostu czuć jej obecność. Jak odeszła, właściwie jakaś epoka na pewno w naszej rodzinie się skończyła i już nigdy już nie było tak, jak było właśnie z babcią. Znaczy to oczywiście jest nieprzystające, ale w Nowej Hucie też się wtedy skończyła pewna epoka, bo Izba Rodzenia się bardzo szybko później zamknęła i ją zlikwidowano, tam urządzono internat dla pielęgniarek. Został tylko ten szpital Żeromskiego, w którym główny trzon personelu stanowili faceci. Ja wiem, że się zawsze mówiło o przepychankach z panem dyrektorem ze szpitala, jak powstał szpital Żeromskiego, że on był jakby przeciwny działalności babci, co dla mnie w ogóle jakiś kosmos, nie? Kobieta ma cierpieć przy rodzeniu dzieci i koniec. No i co tam jakieś brewerie, przygotowanie do porodu, kto to wymyślił, nie? No. Dziecko już córkę rodziłam w Żeromskim. Najgorsze było, proszę panią, te krótkie koszulki. Takie koszulki, cały tyłek na wierzchu i tak wszystkie panie, to było tak poniżające, tak w tym, że ja nie wiem, kto I to była, wymyślił. Była lignina. Lignina, wisiało to i chodziło całe zasypane. I cały pokój. Tragedia. Począwszy od łóżka, tak. Skończywszy na progu, zasypana ligniną. Lignina. Straszne, to było bardzo poniżające, wręcz uwłaczające. No a teraz i dzieci nam zabierali, przynieśli do karmienia i nie ma. To była tragedia. No ale wyobraża sobie pani, pacjentki, jak już mogły w miarę chodzić po korytarzu w szpitalu z gołym tyłkiem tu. Takie były lata. A jakie mają panie pierwsze wspomnienie tego dziecka, które się rodzi? To jest miłe wspomnienie. Ale to jest bardzo przyjemne. Radość, płacz, jak się patrzyło. Śladów działalności Jadwigi Popre w Nowej Hucie szukałam także w prasie z epoki. W Echu Krakowa z 1956 roku natrafiłam na artykuł promujący metodę bezbolesnych porodów, która miała być wkrótce wprowadzona w Nowej Hucie. Najnowocześniejsza metoda tzw. wyuczonych porodów, pisali dziennikarze lub dziennikarki, od kilku lat jest już praktykowana w dwóch klinikach francuskich w Paryżu i Nancy. Półtora roku temu po raz pierwszy w Polsce zapoczątkował ją dr Leśniewski w Warszawie. W najbliższych tygodniach metodę bezbolesnych porodów zamierza się wprowadzić w izbie porodowej w Nowej Hucie. Każda ze zgłaszających się kobiet będzie musiała przejść ponad 30-godzinny kurs zakończony egzaminem. Bezbolesne porody odbywać się będą pod opieką ginekologów z Krakowa, a nad całością akcji w Nowej Hucie czuwać będzie znany nowochucki lekarz, dr Jadwiga Bopre. Ale ja mówię, taka prawda, bo będę musiała zaraz iść. Nasi mężowie budowali hutę. I oni się zasłużyli i my razem z nimi. I nasze dzieci. Ale to ja właśnie o tym mówię. Oni budowali z cegły, tak. A panie budowały społeczeństwo. Społeczeństwo, tak. Rodziny. Z sąsiadów, no my tak żyjemy już 50 parę lat, jak rodzina. Tu i tu, tylko akurat nam mężowie podchodzili, same jesteśmy. To jak, to czują panie, że panie stworzyły miasto? W zakresie tego piętra. Te trzy mieszkania to tak jak rodzina gdzieś tam. Wszyscy mieszkają dom koło domu i wszyscy razem wspólnie. Tak było, ale wtedy właśnie mówię, tu było takie kumoterstwo klatkowe, włącznie z sąsiadami jeszcze z piętra wyżej. Było. Ale to tak jedno piętro do drugiego piętra, do jednego bloku, do drugiego bloku i się zrobi z tego nowa huta cała. Dokładnie. To jest prawda. O narodzinach Nowej Huty opowiedziały nowochucianki pani Danuta, pani Halina i pani Stanisława, rodzina Jadwigi Bopre, Jaga Bopre i Tomasz Arlet, pracowniczki ośrodka Karta Aleksandra Belwon i Swietłana Rudowicz. Audycję przygotowała Katarzyna Kobylarczyk. Opieka artystyczna Karolina Kuta oraz Hanna Bogoryja-Zakrzewska z torby reportera i podcastera. Podcast powstał w ramach 4. edycji programu Centrum Archiwistyki Społecznej pod tytułem Małe Ojczyzny. Narodziny Nowej Huty to była opowieść dźwiękowa Katarzyny Kobylarczyk. Klub Trójki. Audiodokument. Katarzyna Kobylarczyk, autorka, jak zawsze jest z nami w poniedziałkowy wieczór w studiu. I to jest taki moment, Kasiu, że ja zawsze bardzo lubię pytać naszych reporterów, reportażystów, jak oni konstruują swoje historie. Tylko ja mam taką świadomość, że mam do czynienia z osobą, która po raz pierwszy w radiu, chociaż to był podcast, ale jednak w radiu usiadła i pomyślała o tym, że jakoś dźwiękowo trzeba opowiedzieć historię. Jak to właśnie jest? Jak odkrywałaś te różnice? Co to było dla ciebie? Nagle praca w zupełnie innym medium. Rzeźbisz w języku, a teraz w dźwięku. Tak, to rzeczywiście było dla mnie wielkie wyzwanie. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. No, dobry wieczór. Bardzo mi miło gościć w Państwa domach w ten sposób. To rzeczywiście było dla mnie wielkie wyzwanie, bo ja jestem człowiekiem słowa, jestem człowiekiem pióra i bardzo długo mi się wydawało, że to jest to najlepsze medium, że nie ma chyba lepszego. No, ale niestety już, niestety, oddaję tutaj honor koleżankom i kolegom z radia. Są takie rzeczy, których nie da się przekazać pismem. One się zachowują w głosie, to jest ta cała cisza, to jest pewien ton głosu, to są pewne przerwy w opowieści, zamyślenia, westchnienia. Naprawdę nauczyłam się doceniać tą wielką magię radia. I rzeczywiście musiałam trochę przeorientować swój warsztat. Ja tutaj nie wpycham się do nie swojej działki, to znaczy wciąż jestem jeszcze dziennikarką piszącą, ale to była dla mnie piękna przygoda, móc skomponować opowieść o narodzinach Nowej Huty, o tym wspaniałym miejscu, jakim Nowa Huta dla mnie jest, ze słów innych osób, innych kobiet. I właściwie na tym się skupiłam, żeby jakoś pozwolić im wybrzmieć, im zabrać głos tym swoim własnym głosem i opowiedzieć, jak to było budować Nową Hutę. Ty jesteś tam jednak taką bardzo mocną narratorką, która popycha świat do przodu, ale też jednocześnie ma tą bardzo mocną teorię w głowie. To znaczy, ty chcesz powiedzieć, a troszeczkę panie sprowokować do tego, żeby one powiedziały. I myślę, że to dla wielu z nich na początku w ogóle było niezrozumiałe, że kreowanie nowego człowieka to jest także kreowanie miasta, prawda? Oj tak, ale to chyba wynika z tego, że jak się rozmawia, zwłaszcza ze starszym pokoleniem kobiet, a może zwłaszcza w takim miejscu jak Nowa Huta, to bardzo często słyszymy, no ale ja przecież nic nie zrobiłam. Mój mąż to by pani opowiedział. Mój mąż był inżynierem, on by zaraz tutaj przytoczył, jak tą stal wytapiali, jak te bloki wznosili, on by wszystko pani powiedział. Ja się z tym spotykałam niejednokrotnie, kiedy zbierałam wspomnienia o Nowej Hucie. I te panie, te żony zawsze gdzieś krążyły wokół nas, rozmawiających. To przynosiły herbatkę, to ciasteczko. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że to jest bardzo ważne, żeby jednak zapytać, jak one to wspominają, jaka była ich rola. Kiedy zaczęłam o to pytać, to one właśnie bardzo często odpowiadały, ale no ja nie mam nic ciekawego do opowiedzenia, ja nic pani nie powiem, bo ja byłam przy dzieciach. To nas oczywiście prowadzi do tych wielkich zdań i pytań o unieważnianie losu kobiet w ogóle w historii, do tego, że zawsze, nie wiem, wojny i polowania są ważniejsze niż to, że ktoś wychowuje dzieci. To jest coś, do czego pewnie jeszcze sobie dojdziemy, ale ja bym chciała o te twoje jednak reporterskie doświadczenia tutaj najpierw najmocniej zahaczać. Czy to otwieranie do mikrofonu człowieka różni się od tego, kiedy wchodzisz z notatnikiem albo z takim zwykłym dyktafonem, nie podkładasz bliżej gdzieś tego mikrofonu, że człowiek wie, że jest nagrywany? Oj, bardzo się różni. I ja byłam takim człowiekiem bardzo nieśmiałym z tym mikrofonem. Ja się obawiam, że to może słychać nawet w tym reportażu. Na początku bardzo chciałam chować ten mikrofon, wiesz, tak gdzieś za filiżankę, za spodeczek, gdzieś tak nagrywać, żeby on nie wchodził pomiędzy mnie a rozmówczynię. Ale okazało się, że, i tutaj oczywiście znowu chylę czoła radiowcom, że macie rację, że to jednak jest znika, możliwe, prawda? Otworzyć. Tak, mikrofon tak, nie mogłam znika. W to uwierzyć. Mikrofon znika. Trzeba patrzeć człowiekowi w oczy, trzeba się do niego uśmiechać, trzeba z nim być po prostu. To jest niesamowita siła słuchać, co człowiek ma do opowiedzenia, co chce powiedzieć, co chce przekazać, zostawić po sobie. I rzeczywiście ten mikrofon znika i on już nie przeszkadza i nie koliduje nam w rozmowie. Ale ty słyszałaś też dźwięki miasta. Pamiętam takie twoje wspomnienie o tym, kiedy próbowałaś przez pół roku, kiedy tworzyłaś ten podcast, nagrać dzwonek krakowskiego tramwaju. I się nie udawało. Co to jest za historia? Tak, ja dostałam takie zadanie od Hani, żeby nagrać dźwięki Nowej Huty. To jest takie zadanie, które się daje młodym reporterom radiowym. Idź i nagraj odgłosy miasta. No więc ja takie dostałam i właściwie byłam taka trochę bezradna, głucha byłam. Nie słyszałam tych dźwięków i wydawało mi się, że ich chyba nie ma. Kombinat już nie pracuje, więc już nie ma żadnych syren fabrycznych, puszczania pary. No nic z tego już się nie zachowało. I właściwie jedyne, co mi się udało wytropić, to był ten nieszczęsny tramwaj. I ja naprawdę chodziłam już z dyktafonem w zębach cały czas, próbując nagrać, jak on dzwoni. Łącznie z tym, że podeszłam kiedyś do pani motorniczej i poprosiłam, czy mogłaby dla mnie zadzwonić tym tramwajem, bo ja już jestem zdesperowana. Ale ona powiedziała, że w ogóle nie ma takiej możliwości, bo dzwoni się tylko w uzasadnionych przypadkach. I nie może tego zrobić. I ja naprawdę, jadąc już na montaż tego mojego reportażu, wtedy ostatnim rzutem na taśmę, po prostu w ostatniej godzinie, tuż przed wyjazdem z Krakowa, nagrałam ten dzwonek tramwaju. I okazało się, że on jest zupełnie inny niż warszawski. Bo ja jeszcze miałam takie nadzieję, że tramwaje dzwonią inaczej. Nie da się tego tak do końca przełożyć. Więc to jest oryginalny krakowski, nowochódzki tramwaj. I państwo go oczywiście mieli szansę usłyszeć. Wróćmy do tego, dla kogo robiłaś swój podcast. To jest w ogóle nieprawdopodobna dla mnie inicjatywa, zbieranie lokalnych historii, czyli cała historia związana z Centrum Archiwistyki Społecznej. My tutaj w radiu mieliśmy taki cykl specjalny przygotowywany przez Agnieszkę Opszańską z właśnie Centrum Archiwistyki Społecznej. Można do tego sięgnąć w podcastach, bo to, co ludzie, którzy mieszkają lokalnie, biorą właśnie dyktafony, mikrofony i nagrywają te historie, to, co oni tam potrafią wyciągnąć z ludzi, to myślę, że to jest po prostu nieprawdopodobna historia zapisana, zatrzymana. Coś przepięknego, prawda? Tak, to jest niesamowita inicjatywa. To jest niesamowite, jak bardzo to też porusza społeczność, bo w tej chwili w Polsce przekroczyliśmy liczbę 500 archiwów społecznych. Ja mam tam swoją taką malutką cegiełkę, ponieważ prowadzę takie archiwum społeczne w Nowej Hucie, w Ośrodku Kultury Norwida i to jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Czy ja mogę być tak trochę nieskromna? Ja już tyle lat się oczywiście tą hutą zajmuję, że wydawało mi się, że ja już wszystko o niej wiem. Ale jednak nie. Jednak są tam jeszcze takie opowieści, tacy gawędziarze, takie historie, że to jest prawdziwa przyjemność posłuchać i się dowiedzieć tego, jak ludzie wspominają swoją małą ojczyznę. I wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do tej niezwykłej popularności archiwistyki społecznej. Ludzie chcą się identyfikować ze swoim osiedlem, swoim miastem, swoją wsią i wydaje mi się, że jest w tym ogromna wartość. To jest takie bardzo wspólnototwórcze, ale też wartościowe dla historii, bo łapiemy te narracje, te opowieści tych grup, które często do tej pory nie były obiektem zainteresowania historyków na przykład. Łapiemy te grupy bardziej marginalizowane, te, które się wcześniej nie dopchały gdzieś do tego, żeby przekazać nam swoją historię. Zrobiłaś dokładnie to w tym podcaście. Obudziłaś wspomnienia kobiet, no nigdy nie wypowiadane. Zupełnie inaczej podeszłaś do historii Nowej Huty. Nie opowiadasz jej z perspektywy budowniczych, murarzy i również tych, którzy tam technicznie zajmują się spustem surówki, tylko właśnie ze strony kobiet. Piękna, prawdziwy baby boom, tak mówią. Miesięcznie rodziło się 150 dzieci. Zaczynasz szukać, co się z tymi ludźmi i z tymi kobietami podziało. Zjawiasz się u kobiet w domach i one się dziwią, że ty chcesz to opowiadać? Czy ty nie uważasz, że to jest ryzykowny wręcz pomysł? To był taki trochę samobójczy pomysł, taki skok na główkę do basenu. Bo jak dyskutowaliśmy o tym w Centrum Archiwistyki Społecznej, ja powiedziałam, że ja chcę nagrać podcast o tym, jak się rodziło dzieci w Nowej Hucie i że będę rozmawiać z takimi paniami po 80 na ten temat, to wszyscy się zaczęli śmiać. Było nas wielu uczestników tego spotkania. Wszyscy zaczęli śmiać, ale to jest niemożliwe, przecież te panie nie będą chciały z tobą rozmawiać o takich sprawach, takich intymnych. No ale okazało się, że to wcale jest nieprawda. To znaczy, te panie były niesamowicie otwarte. Ja już nawet nie chcę mówić, że one wszystko pamiętały. One pamiętają, ile te dzieci ważyły, ile mierzyły, jaka była pogoda tego dnia, ale one też chyba miały przyjemność z opowiadania o tym. Może to też jest tak, że prościej się jest otworzyć w takim temacie przed osobą obcą niż przed rodziną, chociaż może te opowieści w rodzinie też krążą o tym, jak się córeczko urodziłaś, jak się synku urodziłeś. Ale widać, ja nie jestem było, pewna. Jest... Myślę, że to w tym pokoleniu właśnie z połowy zeszłego wieku, z jakichś tam lat 60. to nie są chyba takie opowieści, które są częścią piątkowej, niedzielnej herbaty z babcią. To muszą państwo nam powiedzieć, czy się rozmawia o takich tematach w rodzinie, ale ja odkryłam, że się da. To znaczy, że rzeczywiście, kiedy się ta rozmowa toczy w takiej przyjaznej atmosferze, kiedy ufamy sobie trochę nawzajem, to naprawdę ta opowieść płynie i wydaje mi się, że to były przyjemne spotkania, znaczy na pewno były dla mnie. Tak sobie myślę, że może ten moment dzisiejszego wieczoru, to nasze spotkanie jest dla państwa albo będzie pretekstem, żeby właśnie popytać dziadków i babcie o te ich pierwsze prace, o to, jak się rodzice pojawili na świecie, jak się państwo pojawiliście na świecie, bo to myślę, że jest ciekawe i jeśli nie zapytamy, to pewne historie po prostu znikną w sposób absolutnie naturalny. Gdzie podziała się opowieść o Jadwidze Bopre? Gdzie ona się schowała? Dlaczego my jej nie znamy? Dlaczego to nazwisko nie jest tak popularne, jak chociażby nazwisko pani Wisłockiej? Nie mam pojęcia. To jest wielka zagadka także dla mnie. Jadwiga Bopre to jest tak niesamowita postać i to postać, która łączy trochę nasze miasta, bo ona jest z jednej strony krakowianką ze wspaniałej krakowskiej rodziny, jest córką jednej z pierwszych trzech studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, a z drugiej strony niezwykle ważną, istotną powstanką warszawską, więc bardzo się dziwię, że nikt wcześniej nie opowiedział jej historii. Ja na nią trafiłam zupełnie, zupełnie przypadkowo, kiedy zaczęłam szukać informacji o Nowochódzkiej Izbie Porodowej, do której ona przybyła w latach 50., żeby założyć jedną z pierwszych w Polsce szkół rodzenia. I przez tą szkołę rodzenia mam na myśli to, co państwo może kojarzycie z akcją Rodzić po ludzku, to znaczy uczenie kobiet bezbolesnego porodu. Porodu bez stresu, porodu bez bólu, porodu pod kontrolą kobiety, położnicy. Więc coś dla mnie niewyobrażalnego w latach 50. W Nowej Hucie, w robotniczym mieście, doktor Jadwiga Bopre uczy kobiety, jak się gimnastykować, jak oddychać, jak kontrolować poród. Absolutnie niesamowite. A to jest taki czas, który nam się gdzieś kojarzy pewnie no, z tymi sformułowaniami, no jak boli, to musi boleć, prawda? Niestety. Takie siermiężne, prawda? Mhm. To jest takie słowo, które mi się kojarzy z tym okresem. No i w tej takiej PRL-owskiej siermiężności nagle taka postać, taka niesamowita, dobra osoba, która rozumie kobiety, chce im ulżyć w bólu, chce je czegoś nauczyć. Nie rozumiem, dlaczego zniknęła z historii. Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Robię, co mogę, żeby ją troszkę do tej historii przywrócić, żebyśmy o niej pamiętali. Te idee, które ona miała, to były przecież anglosaskie idee porodu bez bólu. Ona uczyła kobiety, jak oddychać, jak ćwiczyć. Przecież ona też pisze książki, które do tych kobiet trafiają. To są książki takie jak macierzyństwo, zanim zostaniesz mamą, wcześniej nikt o tym nie mówił. Tak, ona rzeczywiście stara się edukować kobiety w zakresie wiedzy o ich własnym ciele. I to jest bardzo potrzebna wiedza, ponieważ kobiety tej wiedzy w latach 50. nie mają. Tutaj bohaterki mojego reportażu to są często osoby, które przyjechały do Nowej Huty spod krakowskich i nie tylko wiosek. O takich sprawach się nie rozmawiało po prostu. Kobieta nie wiedziała, no może wiedziała, skąd się biorą dzieci, ale tak w technicznych szczegółach, jak zapobiegać ciąży na przykład, no przecież to było absolutne tabu. I nagle pojawia się taka doktor, która nie dość, że przyjmuje w poradni, to jeszcze widząc, że do tej poradni ludzie wstydzą się przyjść, to wychodzi naprzeciw i odwiedza hotele robotnicze, odwiedza szkoły, akademiki, internaty i tam spotyka się z kobietami, z dziewczętami i wszystko im dokładnie tłumaczy, bo w tych książeczkach jest wszystko. Tam jest napisane bardzo przystępnym, nie prostackim wcale, bardzo ładnym językiem, jak wygląda kobieta, z czego się składa. No ja nie będę Państwu robić wykładu, już teraz wszyscy to chyba wiemy, no ale to naprawdę było niesamowicie ważne i te książeczki miały po kilkanaście wydań, rozchodziły się w oszałamiającej liczbie egzemplarzy. No ale to, że my to dzisiaj chyba wiemy, to zupełnie nie znaczy, że w połowie XX wieku wszyscy wiedzieli, prawda? Bo doskonale zresztą, no twoje panie również mówią o tym, jak one bardzo nie wiedziały, nie? Jak bardzo musiały się tego uczyć. Rzeczywiście niezwykłe spotkanie. Ja mam nadzieję, że Jadwiga Bopre będzie jeszcze wracać i wracać w twoich opowieściach i że jakiś taki pomniczek obok Wisłockiej uda jej się jednak zbudować. Kasiu, powiedz, jak Nowa Huta się zmieniła w porównaniu z tymi czasami, które dokumentujesz tak pięknie? Nowa Huta w latach 50. była miastem młodych mężczyzn, a teraz jest miastem starszych pań. I tak się zmieniła przez długi, długi czas. Te dzieci, których w Nowej Hucie kiedyś było rzeczywiście mnóstwo i wszędzie się suszyły te pieluchy i nie można się było dostać do pediatry i wszystkie żłobki, przedszkola były pełne, no to dorosły i poznikały. I przez ostatnie 10-20 lat Huta była naprawdę miastem ludzi starszych. Tych dzieci było bardzo mało. Ja mieszkam w Nowej Hucie cały czas. Cały czas mieszkam w tym samym mieszkaniu, w którym przyszłam na świat, więc tak troszkę podpatruję, jak ta dzielnica się zmienia wraz ze mną i widzę, że odżywa. To znaczy coraz więcej młodych małżeństw sprowadza się do Nowej Huty. Czasem dlatego, że dziedziczą tu mieszkanie po babci, a czasem dlatego, że Nowa Huta jest po prostu bardzo dobrym miejscem do mieszkania obecnie. Jest zielona, jest bezpieczna, ma bardzo dużo infrastruktury takiej prospołecznej. Ma żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie, sklepy. Ma bardzo dużo parków, bardzo dużo zieleni. To jest po prostu wygodne miasto do życia. Zwłaszcza chyba dla rodzin z małymi dziećmi. Więc ja Nowej Hucie bardzo kibicuję. To Państwo słyszą, że ja jestem jej wielką zwolenniczką. No i tak należy opowiadać wtedy o takich miejscach. Jak się to miejsce ma gdzieś w sercu głęboko wpisane, to lepiej się mówi, lepiej się bada oczyma, uszami i też no, sercem reporterki. Kasiu, ja mam nadzieję, że ty nie porzucisz tego mikrofonu na zawsze, że wrócisz do niego. Mam nadzieję, że nie. Nie, ja staram się cały czas, teraz już sumiennie nagrywam wszystkich moich rozmówców. Już nie chowam za filiżanką tego mikrofonu, więc jakość dźwięku też jest coraz lepsza. I rzeczywiście robię podcasty takie wspomnieniowe o Nowej Hucie. Jednak no to jest taki bakcyl, którego się łapie, prawda? No ja tak myślę i taką mam nadzieję, że dokładnie dzięki temu będziesz mogła jeszcze cały czas wracać i podcasty również robić. My, dźwięk troszeczkę obrobiony, specjalnie przygotowany dla Państwa, zawdzięczamy Grzegorzowi Leczkowskiemu, realizatorowi Polskiego Radia, bo jednak troszeczkę rzeczywiście pomogliśmy Twoim dźwiękom. Bardzo dziękuję. Katarzyna Koblarczyk była naszą gościnią. To był piękny wieczór z Nową Hutą, z tą historią kobiecą, zupełnie inną perspektywą. Dobranoc Państwu. Anna Dudzińska, Dariusz Pieruk i Bartosz Machajewski. Mówimy już dobrej nocy. Klub Trójki. Audiodokument. Ogłoszenie społeczne. Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na ślubsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?